صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, anne ve babaya saygıda kusur etmemek, en zor anlarda bile onlara öf bile dememek, bizzat Allah Azze ve Celle tarafından Kur'an'da bildirilerek müminlere uyarıda bulunulmuştur. Birçok ayet ve hadislerde anne ve babanın üstün yönü anlatılarak onlara karşı iyi davranmak emredilmiş, hatta bazı ibadetlerden bile üstün tutulmuştur. Nice ibadetler vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırlı amel olarak anne babaya itaati diğer ibadetlerden üstün tutmuştur. Anne ve babaya yapılan bu itaat Allahu Teala'nın sınırlarını aşmamak şartı ile hayırlı ibadetlerden sayılmıştır. Onlara yapılan iyilik insanın yapmakla mükellef tutulduğu bir sorumluluk olarak yerini almıştır. Anne ve baba hakkında ve onlara en güzel şekilde muameleyi anlatan bugünkü hadislerimiz, kadın ve erkek herkese ve her evlada konunun ehemmiyetini göstermektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan bir rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Mahrem olan kadınlara karşı iffetli davranın ki kadınlarınız da iffetli olsun. Babalarınıza da iyi davranın ki evlatlarınız hayırlı olsun. İşlediği bir suç ya da hatadan dolayı özür dilemek üzere yanına gelen kardeşini mazeretini kabul ederek affetsin. Şayet o kişi kardeşinin özrünü kabul etmezse cennette havzımın yanında benimle beraber olamayacaktır buyurulmuştur. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu bu hadise göre kişinin babasına iyilikte bulunması, ona itaat etmesi, ona öf bile demeden hayır ve hasenatlarda bulunması, bir dediğini iki yapmaması, kişinin evladının da kendisine aynı muamelede bulunmasına sebep olduğunu ifade etmektedir. Eğer bir evlat babasına ya da annesine iyi muamelede bulunursa, onlara itaat ederse, aynı şekilde evladından da aynı karşılığı göreceği ifade edilmektedir. Şüphesiz insanın anne ve babasına yapacağı iyilik onlara yapılacak bir bağış cinsinden değil, belki Allah Azze ve Celle'nin insana yüklediği bir yükümlülüktür. Sahabilerden bir tanesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve şöyle buyurdu: "Ya Resulallah, öncelikli olarak kimlere iyilik edeyim?" deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iyiliği annene, babana, sonra kız kardeşine, erkek kardeşine ve hizmetçine yap." buyurdu. Yaptığın bu iyilik, sıla-i rahim olmakla birlikte yapman gereken bir yükümlülüktür buyurdu. Yine sahabilerden Miktab bin Madikerib radıyallahu anhu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmekte: "Allahu Teala annelerinize iyi davranmanızı emrediyor. Allahu Teala annelerinize iyi davranmanızı emrediyor. Allahu Teala annelerinize iyi davranmanızı emrediyor." diye 3 defa tekrarlamıştır. Sonra Allahu Teala babalarınıza, annelerinize iyi davranmanızı emrediyor. Allahu Teala size en yakından en uzağa kadar yakın akrabaya iyilikte bulunmanızı emrediyor buyurmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anneye yapılacak olan iyiliği 3 defa emretmekte, ardından babaya iyilik ve tekrar anneye iyilik emredilmektedir. Bununla birlikte akrabayı ziyaret de emredilmekte ve sıla-i rahim olan bu amelin tıpkı anne ve babaya itaat kadar önemli olduğu vurgulanmaktadır. Umane radıyallahu anhu şöyle rivayet etmekte: "Bir adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip, 'Ya Resulallah, anne babanın çocukları üzerindeki hakları nedir?' diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 'Anne baban senin ya cennetin ya da cehennemindir.' buyurdu. Amr bin As radıyallahu anhu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmekte: "Allahu Teala'nın rızası babanın rızasına bağlıdır ve yine Allahu Teala'nın gazabı babanın gazabına bağlıdır." buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde şöyle buyurmakta: "Annenle ilgilen, zira cennet onun ayakları altındadır." Dünyada anne ve babaya yapılacak olan iyilik, hem ömrün artmasına hem de rızkın çoğalmasına sebep olmaktadır. Çünkü Enes radıyallahu anhu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Efendimiz şöyle buyuruyor: "Kim ömrünün uzamasını, rızkının çoğalmasını isterse, anne babasına iyi davransın ve akrabalık ilişkilerini gözetsin." buyurmaktadır. Ve yine anne ve babasına iyilik edene müjdeler olsun, Allahu Teala onun ömrünü arttırsın buyurmaktadır. Bu durum onların hayırlı dualarının bir neticesi olmaktadır. İyiliğe muhtaç olan anne ve baba, oğulları hakkında yaptığı bu hayırlı dua Allah Azze ve Celle indinde kabul edilmekte. Hadiste de belirtildiği gibi, anne ve babasına itaat eden, iyilik yapan her kişi aynı iyiliği kendi evlatlarından görmektedir. Ayrıca anne ve babaya yapılacak olan iyiliğin ahiretteki mükafatı hakkında İbni Ömer radıyallahu anhu şöyle buyurmakta: "Bir kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, 'Ya Resulallah, ben büyük bir günah işledim. Acaba tevbesi mümkün olur mu deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adama şöyle sordu. Annen var mı? Adam yok deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki teyzen var mı buyurdu. Adam evet var ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. Öyleyse teyzene iyilikte bulun dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teyzeye hizmet etmenin tıpkı anneye hizmet etmek olduğunu ifade buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki teyze anne yerine geçer buyurmaktadır. Bundan dolayı annesi vefat eden kişinin tıpkı anneye gösterdiği sevgi ve muhabbeti teyzesine göstermekle zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Sevgili dinleyenler, anne ve babaya sabırla itaat etmek, onlara isyan etmemek, dünyada ömrün çoğalmasına, rızkın artmasına sebep olduğu gibi, aynı zamanda cennete girmeye de sebep olmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim anne ve babasından birine veya her ikisine yetişip de onlara iyilik etmeyerek cehenneme girerse Allahu Teala o kişiyi rahmetinden uzaklaştırsın diye dua etmiştir. Yine rivayetlere göre Efendimiz şöyle buyurmakta. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme birisi gelip ya Resulallah Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet ediyorum. 5 vakit namazı kılacağım ve Ramazan orucumu tutacağım dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona her kim bu şekilde ölürse anne babasına karşı gelmediği müddetçe peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle kıyamette yan yana bulunacağını ifade etti. Sevgili dinleyenler, mutlak olan farz ibadetlerden değil de anne babaya itaat bazı nafile ibadetlerden bile üstün ve hayırlı sayılmıştır. Allahu Teala kendisine inanan her bir Müslüman kuluna farz kıldığı ana babaya iyilik farziyette ancak kendisi gibi olan bir başka farza denk olmaktadır. Her ferdin farz namazını kılması, Ramazan orucunu tutması, zekatını vermesi, dinin zaruri kısmından bilinen ibadetleri yerine getirmesi, cihada koşması gibi yerine getirmesi gereken bu farz-ı ayn ibadetler anne babaya iyilik etmeye denktir. Bu durumlarda evlat elinden geldiğince ibadetlerle anne babaya iyilik etmeyi beraberce yürütmeye çalışmalıdır. Bütün gayretini vermesine rağmen bu farz-ı ayn ibadetlerde anne babaya iyiliği beraberce götüremezse o takdirde farz-ı ayn ibadetleri ana babaya olan iyiliğe tercih etmelidir. Ancak farz-ı kifaye nevinden olan ibadetlere gelince anne babasını bunlara tercih etmesi gerekmektedir. Farz-ı ayn olan ibadetler hiçbir şekilde anne ve babanın iznine tabi kılınmamıştır. Fakat farz-ı kifayi olan ve nafile olan ibadetler ise yapılması bakımından anne ve babanın ihtiyacını görmekten daha önemli ve daha hayırlı değildir. Bu konuda bir başka rivayette İbn-i Cüreyc radıyallahu anhu tarafından şöyle rivayet edilmektedir. Sahabilerden Cüreyç radıyallahu anhu ibadete düşkün bir kimse idi. Bir kenara çekilip Allah Azze ve Celle'yi zikrederdi. Namaz kılarken Cüreyç'in annesi geldi ve "Ey Cüreyç" dedi. Cüreyç radıyallahu anhu "Ey Rabbim, annem mi, namazım mı?" dedi ve namazına devam etti. Annesi de oradan ayrıldı. Ertesi gün olduğunda kendisi namaz kılarken yine annesi geldi ve "Ey Cüreyç" dedi. Cüreyç radıyallahu anhu "Ey Rabbim, annem mi, namazım mı?" dedi ve namazına devam etti. Annesi yine oradan ayrıldı. Ertesi gün olduğunda kendisi namaz kılarken yine annesi geldi ve "Ey Cüreyç" dedi. Cüreyç radıyallahu anhu "Ey Rabbim, annem mi, namazım mı?" dedi ve namazına devam etti. Bunun üzerine annesi de "Allah'ım, ona fahişe kadınların yüzünü göstermedikçe canımı alma" diye beddua etti. İsrailoğulları Cüreyç radıyallahu anhu'yu ve yaptığı ibadeti konuşmaya başladılar. Bu arada güzelliği ile dillere destan olan bir fahişe kadın vardı. Onlara şöyle söyledi: "İsterseniz sizin için onu yoldan çıkarayım" dedi. Arkasından Cüreyç radıyallahu anhu'nun karşısına çıktı. Ancak sahabilerden Cüreyç radıyallahu anhu kadının yüzüne bakmadı bile. Bunun üzerine kadın Cüreyç'in yanında kalan bir çobana gitti ve kendisini ona teslim etti. Çocuğunu doğurduğunda "Bu çocuk Cüreyç'indir" dedi. Hemen Cüreyç radıyallahu anhu'ya giderek onu dövmeye başladılar. Cüreyç ne olduğunu anlamadan "Şu fahişe ile zina etmişsin. Senden bir çocuk doğurmuş" dediler. Cüreyç radıyallahu anhu "Çocuk nerede?" dedi. Hemen çocuğu getirdiler. Cüreyç "Bana namaz kılana kadar müsaade edin" dedi. Namazını kıldı. Namazı bitirdiğinde çocuğun yanına gelip karnına dokundu ve "Ey çocuk, senin baban kim?" dedi. Çocuk "Falan çobandır" dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadise üzerine şunları söyledi: "Ey Cüreyç, işin gerçek mahiyetini bilseydi annesine karşılık vermesinin nafile ibadetinden daha önemli olduğunu anlardı" buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, anne ve babaya itaat etmek o kadar önemlidir ki Müslüman olmasalar bile anne babaya iyilikte bulunmak yine emredilmiştir. Esma radıyallahu anha şöyle rivayet etmekte: "İslamiyeti kabul etmemiş olan annem müşriklerle olan Hudeybiye anlaşması esnasında yanıma gelmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin görüşünü almak için annem beni özleyip gelmiş. Ona ikramda bulunabilir miyim?" diye sordum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, annene iyi davran" buyurdu. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babaya karşı gelmenin dünya ve ahiretteki cezasını şöyle ifade etmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "En büyük günahları size haber vereyim mi?" Sahabiler "Evet ya Resulallah" dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Allahu Teala'ya şirk koşmak, ana babaya karşı gelmektir" buyurduktan sonra yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve "iyi belleyin, bir de yalan söylemek, yalancı şahitlik yapmaktır" buyurdu. Bu son cümleyi sürekli tekrarladı. Biz daha fazla üzülmesini arzu etmediğimiz için keşke sussa diye temennide bulunduk. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişiye Allahu Teala rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Bunlar anne ve babasına karşı gelen, erkekleşen kadın ve kendi hanımını kıskanmayan kişidir. Üç kişi de cennete giremeyecektir. Bunlar anne ve babasına karşı gelen, içki müptelası olan ve verdiğini başa kakan kişi diye buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz radıyallahu anhu'ya şöyle tavsiyede bulunuyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana şu 10 hususu yapmamı tavsiye buyurdu. Neticede ölürsen, ateşle yakılsan da hiçbir şeyi Allah'a ortak koşma. Ailenden ve malından vazgeçmeni emretseler dahi anne babana karşı gelme. Kasten, bilerek farz namazını terk etme. Çünkü kasten farz namazını terk eden Allah'ın himayesinden uzak olur. Senin dışındakilerin hepsi savaşta ölse bile cihattan kaçma. Aralarında sen de olduğun insanlara ölüm gelip çatarsa metanetli ol. Kazandığın para ile ailenin geçimini sağla. Gerektiğinde terbiye adına aileni cezalandırmamazlık etme. Ailenin Allah'tan korkmasını sağlamaya çalış. İçki içme, çünkü o her kötülüğün anasıdır. Günahtan kaçın, zira Allahu Teala hışmı, gazabı günah işlemekten kaynaklanır buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, bu hadislere göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babaya şer'i hudutlar içerisinde itaat etmenin gerekliliğini ifade etmiştir. Anne ve babaya itaat etmek o derece önemlidir ki hem dünyadaki günahların af olmasına, hem cennete girilmesine, hem rızkın çoğalmasına ve ömrün de uzamasına sebep olmaktadır. Rabbim anne babasına itaat eden, onlara isyan etmeyen hayırlı evlatlar olabilmeyi ve yine kendisine isyan edilmeyen, kendisine itaat edilen hayırlı anne ve babalar olmayı bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu Muhammed. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.